Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Komisja nie dla ozdoby, sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa usunęła z przesłuchania dwóch posłów PiS. Za chwilę relacja naszego reportera. Na wznowienie negocjacji w sprawie bezcłowego handlu z Ukrainą zgodzili się ambasadorowie unijnych krajów. Do strefy Gazy dopłynął statek z pomocą humanitarną. Na pokładzie jest 200 ton żywności. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba i Mariusz Gosek zostali wykluczeni z dzisiejszych obrad sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Na pytania jej członków od niespełna dwóch godzin odpowiada były wicepremier Jarosław Kaczyński. Przy Wiejskiej jest Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, co do tej pory zeznał prezes PiS i dlaczego dwóch członków jego partii zostało wykluczonych z posiedzenia? Członkowie komisji w ostatniej godzinie pytali prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego m.in. o konkretne przypadki inwigilacji za pomocą oprogramowania Pegasus. Były wicepremier odpowiadał, że według jego informacji i takie działania były podejmowane wobec na przykład gangsterów i szpiegów. Nie potwierdził natomiast, że zna przypadki użycia Pegasusa wobec znanych polityków, z wyjątkiem Romana Giertycha. Jeżeli chodzi o Pegasusa, no to miałem świadomość, że to jest urządzenie, które jest potrzebne do łamania komunikatorów i że mają je inne państwa. No i w związku z tym jest zupełnie oczywiste, że Polska, będąca jeszcze do tego w stanie szczególnego zagrożenia, powinna mieć je może nawet bardziej rozbudowane niż inne państwa. Z kolei jeśli chodzi o wykluczenie dwóch posłów z posiedzenia komisji, to wszystko rozbija się o dość ostrą wymianę zdań pomiędzy członkami z Prawa i Sprawiedliwości, a członkami z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W ocenie większości członków komisji poseł Ozdoba i Gosek zbyt często przerywali i wchodzili w zdania pozostałych członków. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. W Berlinie rozpoczęły się rozmowy w ramach Trójkąta Weimarskiego z udziałem premiera Donalda Tuska, kanclerza Niemiec Olafa Scholza i prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Nieplanowany szczyt tego formatu zapowiedział szef polskiego rządu we wtorek po spotkaniu z prezydentem USA Joe Bidenem. Premier zapowiedział dziś także zmiany w Zielonym Ładzie. Jak napisał w mediach społecznościowych, ugorowanie ziemi nie będzie obowiązkowe już od tego roku. Na wznowienie negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie przedłużenia bezcłowego handlu z Ukrainą zgodzili się ambasadorowie unijnych krajów. Przedwczoraj europosłowie przyjęli poprawki proponowane przez Andrzeja Halickiego ograniczające import z Ukrainy zgodnie z oczekiwaniami polskich rolników. To bardzo trudna równowaga między wsparciem dla Ukrainy, zrozumieniem sytuacji w sąsiednich państwach członkowskich, ale także wysłuchaniem próśb rolników na całym kontynencie. Tak jeden z dyplomatów relacjonował brukselskim korespondentom ustalenia unijnych krajów. Nie chciał jednak mówić o szczegółach. Ja usłyszałam, że chodzi o pewnego rodzaju elastyczność w reagowaniu przez komisję na zakłócenia na unijnym rynku. Nie było natomiast zgody większości państw na postulat Europarlamentu, by limitami importowymi objąć większą liczbę towarów. Do jaj, drobiu i cukru, co zaproponowała komisja, deputowani chcieli dopisać miód i zboża. We wtorek wieczorem przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz unijnych krajów i Komisji Europejskiej zasiądą do stołu negocjacyjnego. Od tych rokowań zależy, jaki kształt będzie miała przedłużona umowa o bezcłowym handlu z Ukrainą do czerwca przyszłego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zmarł Tomasz Łubieński, prozaik, dramaturg, eseista, wieloletni szef miesięcznika Nowe Książki. Był wybitnym eseistą zaangażowanym w polskie sprawy historyczne i literackie. Pisał m.in. o Adamie Mickiewiczu i Cyprianie Kamilu Norwidzie. Mówi profesor Anna Nasiłowska, pisarka, poetka, prezeska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Traktował ich trochę jako swoich przyjaciół, na których się patrzy z podziwem z jednej strony, a z drugiej strony świadomie, krytycznie. Najbardziej dyskutowanym dziełem Tomasza Łubieńskiego był esej Bić się czy nie bić, w którym nie zajmował zdecydowanej opinii, że bić się albo nie, tylko rozważał dzieje tego sporu i uważał, że ten spór właśnie definiuje w pewien sposób kulturę polską. Tomasz Łubieński jest autorem kilkunastu sztuk. Scenicznej realizacji doczekały się Zegarek, Oczowisko, Ostatni i Śmierć Komandora, którą zrealizował m.in. Teatr Polskiego Radia. Do wybrzeży Strefy Gazy dopłynął statek z pomocą humanitarną z Cypru, poinformowała agencja Reutera, powołując się na świadków. Na pokładzie jednostki jest 200 ton żywności. To była pierwsza pilotażowa misja humanitarna dla Strefy Gazy realizowana drogą morską. Na razie nie są znane szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób pomoc trafi do potrzebujących. Tydzień temu o utworzeniu korytarza przez Morze Śródziemne mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Morski korytarz humanitarny może realnie wpłynąć na trudną sytuację Palestyńczyków, ale równoległe nasze wysiłki, aby zapewnić pomoc poprzez wszystkie możliwe źródła, będą kontynuowane. Cypr oddalony jest od Strefy Gazy o zaledwie 370 km. Jeżeli nowa trasa zda egzamin, możliwe będą kolejne transporty, które pomogą złagodzić kryzys humanitarny w Strefie Gazy. Z Cypru ma wkrótce wyruszyć kolejny statek z pomocą humanitarną. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:30 po 15:00. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Do końca dnia będzie się chmurzyć, nocą miejscami przelotnie popada deszcz, w Tatrach śnieg i deszcz ze śniegiem, do rana bez opadów jedynie na wschodzie kraju, tej nocy od 2 stopni na krańcach wschodnich oraz na Pogórzu, około 6 w centrum, do 9 na zachodzie. Jutro pochmurno, miejscami przelotnie popada deszcz, od Mazur, Warmii, Kaszub przez Kujawy, Wielkopolskę, Mazowsze, po ziemię łódzką, także Dolny Śląski i Opolszczyznę możliwe burze, a wiatr zachodni słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 60-70 km na godzinę. No i jutro jeszcze cieplej, bo od 9 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 14 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Przed 16 z naszym gościem w studiu zastanowimy się, jakie wnioski płyną po konferencji poświęconej przemocy wobec osób starszych. Ważny problem. Wcześniej o dzisiejszych ustaleniach komisji do spraw Pegasusa, jak słyszeliśmy w serwisie, dziś na Wiejskiej było gorąco. W ten weekend wybory w Rosji. Na granicy z obwodem królewieckim jest nasz dziennikarz. Na terenie obwodu mają działać mobilne punkty głosowań, a jego relacja w audycji popołudniowej już za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Rozpoczynamy piątkowe popołudniowe. Zapraszamy do trójki. 7:07. Somewhere in my heart there is a star that shines for you. Silver split. Kastek kamera na dobry początek naszego popołudniowego spotkania w piątkowym. Zapraszamy 11 minut po godzinie 15. No i te najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy, także te sportowe, ekonomiczne, no i rzecz jasna pogodowe i drogowe. To na bieżąco, zatem zachęcam do pozostania z nami. A że 11 minut po godzinie 15 czas zacząć od ważnego geopolitycznie zagranicznego tematu. W Rosji rozpoczęły się dziś tak zwane wybory prezydenckie. Na listach wyborczych są nazwiska 4 kandydatów, ale jak podkreślają działacze rosyjskiej opozycji, już wiadomo, że najwyższy urząd w państwie po raz 5 obejmie oczywiście Władimir Putin. Mikołaj Charytonow, Władysław Dawankow i Leonid Słucki w ocenie opozycji to tylko figuranci mający uwiarygodnić kontrolowany przez Kreml proces wyborczy. A przebieg wyborów obserwuje nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Żeby sprawdzić, jakie jest zainteresowanie tak zwanymi wyborami wśród Rosjan mieszkających w krajach zachodniej Europy, w tym w Polsce, wybrałem się na polsko-rosyjską granicę. Przypomnę, że graniczymy z rosyjskim obwodem królewieckim. Zgodnie z zapowiedziami Moskwy, po drugiej stronie granicy powinny być otwarte punkty do głosowania dla tych Rosjan, którzy mieszkają w krajach Unii Europejskiej. Podobne punkty utworzono w obwodach leningradzkim, pskowskim, w pobliżu granic Estonii i Łotwy. Jak tłumaczono w rosyjskich mediach państwowych, chodzi o to, żeby Rosjanie, którzy nie chcą, aby widziano ich w pobliżu lokali wyborczych organizowanych w konsulatach Rosji na terenie zachodnich państw, mogli przekroczyć granicę i w spokoju zagłosować. Na razie na przejściach granicznych z obwodem królewieckim spotkałem kilku obywateli Rosji, którzy z Królewca jechali do Gdańska, ale nie byli zainteresowani rozmową o tak zwanych wyborach. Usłyszałem od nich: wątpię, żeby ktoś specjalnie jechał do Królewca, żeby tam zagłosować. Chyba że pojedzie służbowo albo w jakiejś ważnej dla siebie sprawie, to wtedy weźmie udział w głosowaniu. Na przejściu granicznym w Grzechotkach kilka aut, głównie na polskich numerach rejestracyjnych. Jeden samochód widziałem z numerami Kazachstanu. Tam nic się nie zmienia od kilku lat. Najpierw pandemia, później inwazja Rosji na Ukrainę i związane z tym restrykcje mocno ograniczające podróże obywateli Federacji. Mówią o tym również mieszkańcy przygranicznych miejscowości. Nie spotka pan żadnych Rosjan, nie mamy gości z Rosji od czasu pandemii. W ogóle nie przyjeżdżają. Ten ruch zamarł kompletnie. Przypomnę, wybory prezydenckie w Rosji odbywają się w trzecim roku rosyjskiej agresji na Ukrainę w warunkach masowych represji stosowanych wobec oponentów Władimira Putina i miesiąc po śmierci lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Opozycja wezwała Rosjan, aby głosowali na kogokolwiek, tylko nie na Władimira Putina, lub unieważnili swoje karty do głosowania, a na 17 marca opozycjoniści planują zorganizowanie akcji pod hasłem W południe przeciwko Putinowi. Mówił o tym m.in. były więzień polityczny przebywający na emigracji, założyciel ruchu Otwarta Rosja, Michał Chodorkowski. Kontynuuję tę strategię, która była wybrana w trakcie Wileńskiej Konferencji Demokratycznych Antywojennych Sił. To strategia W południe przeciwko Putinowi. Naszym zadaniem jest pokazanie sobie, ale też całemu krajowi, że nas, tych, którzy są przeciwko Putinowi, jest wielu. Nie możemy tego wyrazić na kartach do głosowania, bo Centralna Komisja Wyborcza nie będzie liczyć głosów. Jednak pokazać sobie, przychodząc w południe 17 marca według czasu lokalnego do lokalu wyborczego, możemy. Ci, którzy chcą zaryzykować, mogą założyć ubrania w kolorach rosyjskiej antywojennej flagi, czyli w kolorach biało-niebieskich. To jednak stwarza dodatkowe ryzyko. Są już pierwsze informacje o zatrzymaniach za antyputinowskie i antywojenne akcje. W niektórych miastach Rosji głosujący niszczą karty, wlewając do urn farbę. W Petersburgu kobieta rozbiła butelkę z benzyną o ścianę budynku, w którym znajduje się lokal wyborczy, a prokuratura w całej Rosji ostrzega, że udział w akcji W południe przeciwko Putinowi to ekstremizm. To jeszcze przypomnienie, że wybory prezydenckie w Rosji odbywają się w trzecim roku rosyjskiej agresji na Ukrainę w warunkach masowych represji stosowanych wobec oponentów Władimira Putina i miesiąc po śmierci lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Lokale wyborcze będą czynne codziennie od 8 do 20 według czasu lokalnego aż do 17 marca. Opozycja wezwała Rosjan, by głosowali na kogokolwiek, tylko nie na Putina, lub unieważnili swoje karty do głosowania. No jeszcze jedno ważne, bo pojutrze 17 marca opozycjoniści też planują zorganizowanie akcji pod hasłem W południe przeciwko Putinowi. Ma ona pokazać, ile osób w Rosji nie chce rządu Władimira Putina. Rosyjskie organy ścigania już zapowiedziały, że akcja została uznana za nielegalną. Kwadrans po godzinie 15. Audycja popołudniowa. Nosowska i Ledwie wczoraj. Na szabę szli światowej klasy. Stał się brzuchatym postrachem okolicy, który sypie trutkę kotom. Wszystkim życzy źle chłopak, co w HWD wysprejował komisariat. Srebrną głowę dziś przylepia do wizjera i za szkiełka kontroluje blok. Donosi psom, kiedy to się stało, minut po godzinie 15. Oczywiście ważne wybory. Myślimy o tych wyborach samorządowych u nas, a te już niedługo. Wybory samorządowe. Sprawdzam. I my w naszym cyklu zastanawiamy się, kto tak naprawdę rządzi w samorządzie. Wielu pewnie z Państwa odpowie, że wójt, burmistrz lub prezydent. No to najczęściej padające odpowiedzi. No, ale prawda jest taka, że i tak, i nie. Bo bez poparcia rady gminy czy miasta włodarz, choćby miał najlepsze pomysły, w praktyce nic nie zrobi. Stąd w wielu miejscach, mimo twardych zapewnień w kampanii, po wyborach dochodzi do zaskakujących koalicji. Nawet takich, które zdaniem wyborców no, pachną pewnego rodzaju zdradą. Tak było też w jednym z podwarszawskich miast. Niby odległe czasy, natomiast doskonale zachowane w pamięci. Paweł Makuch to prezydent Pruszkowa. Wspomina swoje zwycięstwo z 2018 roku. Ja w tamtych wyborach wprowadziłem do rady swoich 4 radnych na 23. Ugrupowaniem, które zwyciężyło w tamtych wyborach do rady, było ugrupowanie byłego prezydenta. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Trzecie ex aequo ja razem z Platformą Obywatelską. I taki układ w radzie spowodował, że prezydent musiał szukać poparcia. W rezultacie wszedł w porozumienie z radnymi z Prawa i Sprawiedliwości. To wywołało oburzenie niektórych, wręcz pojawiły się oskarżenia o zdradę. Ja nie mogłem odwrócić się od wyborców, którzy oczekiwali realnych zmian i kontynuować pewnego rodzaju kierunku, który mieszkańcy po prostu chcieli zmienić. Decyzja Pawła Makucha to nie wyjątek. Włodarze, mimo swoich twardych wyborczych obietnic, że nie będą z konkretnymi ugrupowaniami współpracować, po wyborach wchodzą w koalicję. To zawsze jest trudne, stwierdza profesor Jacek Haman, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Ale rzeczywiście sprawowanie władzy, czy w gminie, czy w mieście, czy w państwie, wymaga jakiegoś porozumienia pomiędzy władzą wykonawczą, a władzą ustawą czy uchwałodawczą. A w przypadku samorządów władzą uchwałodawczą jest właśnie rada, bez której wsparcia nie ma mowy o rządzeniu. I doskonałym tego przykładem jest Kraków. Prezydent Majchrowski przez 20 lat lawirował pomiędzy PiS-em i Platformą, a później zawsze w trakcie kadencji jakoś się układał. Mówi profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wraz zwykle układał się z słabszym przeciwko silniejszemu. To tak, żeby już pod kątem następnych wyborów mieć mniejsze zagrożenie. I tak raz chronił Kraków przed siepaczami Ziobry, a głosami Platformy, a chwilę później chronił Kraków przed zdominowaniem przez Donalda Tuska i jego partię w 2010, kiedy jego przeciwnikiem w drugiej turze był kandydat PO. Zresztą taka koalicja to jeszcze nie najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć. No tak naprawdę oczywiście bywają jeszcze gorsze przypadki, to znaczy takie, w której zwycięża kandydat na burmistrza, który chce się pozbyć starej ekipy, startuje przeciwko starej ekipie, a stara ekipa zachowuje większość w Radzie. Dzień przez całą kadencję robi wszystko, żeby mu utrudnić życie. Łącznie z tym, że przewodniczący Rady nie podpisuje delegacji burmistrzowi, który nie może nigdzie pojechać w delegację, bo z założenia taką rzecz powinien podpisać przewodniczący Rady. Dlatego poparcie w Radzie to sprawa kluczowa i przy wyborze kandydata w najbliższych wyborach warto zwrócić uwagę na to, czy ma on odpowiednie zaplecze, by realnie rządzić. Pytanie jednak, czy chodzi tu o bezwzględną i niekwestionowaną większość w Radzie. Też nie jest dobrze, żeby to byli wyłącznie tacy, którzy tam potakują i głosują ze wszystkim, czego sobie wójt zażyczy. Także tutaj pewna równowaga jest niezbędna. I w Pruszkowie tak właśnie jest. Prezydent nie ma stałej większości. Absolutnie uważam, że takie sprawowanie urzędu wójta, burmistrza, prezydenta w sytuacji takiej stuprocentowej, przepraszam za to użycie tego słowa, wierności radnych, absolutnie nie sprzyja niczemu dobremu. Nikt nie ma monopolu na władzę, monopolu na wiedzę i to jest taka sytuacja, że lepiej jest rozmawiać, dyskutować, przekonywać, niż dokonywać takich jednoosobowych decyzji. Wiadomo jednak, że o takim, a nie innym układzie, nawet z punktu widzenia gminy czy miasta nieidealnym, zdecydują wyborcy. To przecież istota demokracji. Cykl przedwyborczy przygotowuje Kuba Witkowski. Ciąg dalszy nastąpi. No i pytanie oczywiście do państwa. Czy w państwa okolicy są takie, nazwijmy to, egzotyczne koalicje, które to na tę wielką politykę krajową się nie przekładają? Egzotyczne, ale no właśnie skuteczne. 2:27, 24 minuty po 15:00. I was. Say you will say.

zmusili do tego swoje ofiary, chcieli sprawdzić, czy nie praktykują oni czarów. Zmuszanie ludzi do picia trucizny z powodu wiary w czary jest powszechną praktyką, powiedział rzecznik tamtejszej policji. Pod koniec ubiegłego roku śledztwo dotyczące podejrzeń o czary wszczęto wobec Patryka Hermine, lidera głównej partii opozycyjnej i kandydata na prezydenta na Seszelach. Kolejny serwis w Trójce o 16. A to już za 27 minut będzie 16. No a teraz pędzimy ze sportem. Wiadomości sportowe w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. To w zgodnej opinii kibiców i ekspertów piłkarskich przedwczesny finał Ligi Mistrzów. Broniący tytułu Manchester City zagra z Realem Madryt już w ćwierćfinale. Pozostałe pary to Arsenal Londyn i Bayern Monachium, Atletico Madryt i Borussia Dortmund oraz Barcelona i Paris Saint-Germain. Tak to ostatnie starcie ocenia były reprezentant Polski Igor Lewczuk. Na tym etapie rozgrywek chyba nie można stwierdzić jednoznacznie, że ktoś może być faworytem. Natomiast samo spotkanie bardzo dobre, może nie takie elektryzujące jak Real City, natomiast patrząc na ostatnią formę Barcelony, kłopoty, bym powiedział taką delikatną niestrawność PSG, to można się spodziewać jakiegoś takiego właśnie wyrównanego spotkania. Pierwsze mecze 9 i 10 kwietnia, spotkania rewanżowe tydzień później. Dziś piłkarskie derby Poznania, Lech w roli gospodarza i wydaje się być zdecydowanym faworytem w byli PK Ekstraklasy na miejscu czwartym, Warta 13, ale ma swoje problemy, które wylicza trener kolejorza Mariusz Rumak. Na pewno nie ma komfortu dostępności wszystkich zawodników w kontekście kurazów. Na pewno nieobecność jednego z najlepszych napastników, jak nie najlepszego napastnika w Polsce. Mikaja Iszaka jest dużym osłabieniem zespołu. Nieobecność Afonso Sonsy na pewno sprawia, że ta kreatywność w tej trzeciej tercji jest zupełnie inna, bo to jest chłopak, który widzi rzeczy szybciej i potrafi zagrać piłkę, który niewiele ludzi w Polsce jest w stanie zagrać. Pierwszy gwizdek sędziego przy Bułgarskiej o 20:30. Wcześniej mecz sąsiadów z tabeli. 9 Zagłębie spotka się w Lubinie z 8 Stalą Mielec. A kibice tenisa i talentu Igi Świątek zarwą noc. Jej półfinałowe spotkanie w Indian Wells startuje tuż po północy rywalką Ukrainka Marta Kostiuk. A propos Świątek, znalazła się w kadrze na mecz Polska-Szwajcaria w rozgrywkach Billie Jean King Cup. To drużynowe mistrzostwa świata tenisistek i nie jest to niespodzianką. Liderka światowego rankingu musi zaliczyć reprezentacyjny występ, żeby zagrać na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Poza nią w akcji po naszej stronie siatki zobaczymy Magdalinet, Magdalenę Fręch, Maję Chwalińską i Katarzynę Kawę. A w pogodzie o tym, że jutro będzie pochmurno, miejscami przelotnie popada deszcz i od Mazur, Warmii, Kaszub przez Kujawy, Wielkopolskę, Mazowsze, Poziemię Łódzką, Dolny Śląsk, Opolszczyznę możliwe burze. Najwięcej opadów na Wybrzeżu, Pomorzu, na Górnym Śląsku oraz na ziemi świętokrzyskiej. No a do tego także w Tatrach śnieg, w Sudetach dosypie do 7 cm białego puchu. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz porywiste, a jutro jeszcze cieplej niż dziś od 9 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 14 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. Dalej, co tam dalej, to aż strach pomyśleć. W sobotę ciepło, w niedzielę ciepło, ale idzie ochłodzenie, w dzień około 10 stopni będzie, ale do tego jeszcze przejdziemy, spokojnie. Popołudniowe zapraszamy do Trójki za 24 minuty 16. Teraz yes. Tak, tak, tak. Jak to klasyk swego czasu mówił, bardzo się cieszymy, gdy mamy gości w studiu. Ale wcześniej wprowadzenie do naszej rozmowy. Profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, we współpracy z panią Wiesławą Borczyk, szefową Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zorganizowali dziś konferencję pod tytułem Przemoc wobec osób starszych. To spotkanie właśnie się zakończyło, a godnym, wolnym od przemocy i cierpienia życiem właśnie osób starszych w Polsce zajmuje się na co dzień Fundacja Projekt Starsi. Szefowa tej instytucji, Magdalena Rutkiewicz, jest ze mną w studiu. Witam bardzo serdecznie. Temat przemocy jest ogromnie ważny dla chyba każdej osoby wrażliwej na krzywdę drugiego. A jeśli mówimy o przemocy wobec osób starszych, to z jaką skalą tego zjawiska mamy do czynienia? Badania są bardzo różne. Według Światowej Organizacji Zdrowia około 11-13% osób starszych doświadcza przemocy. My się posiłkujemy głównie takimi badaniami Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Psychologii. One były na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I według tych badań, to nie były badania, od razu powiem, nie pytano osób starszych, tylko pytano ludzi w różnym wieku, dorosłych oczywiście, czy znają przypadki przemocy wobec osób starszych. I to w ogóle, wobec wszystkich starszych, tak? Tak, wobec wszystkich starszych, tak. I te wyniki są takie, że jeśli chodzi o... Było rozróżnienie na pytania dotyczące we własnej rodzinie i poza własną rodziną. No i oczywiście jak we wszystkich badaniach dotyczących przemocy, te różnice są znaczne. Bo, to znaczy? Jeśli chodzi o pytanie we własnej rodzinie, to 17% osób badanych odpowiedziało, że zna przypadki przemocy wobec starszych we własnej rodzinie, natomiast poza własną rodziną ten procent już wzrasta do 42%. To jest bardzo charakterystyczna cecha wszystkich badań, czyli ludzie wiedzą, co to jest przemoc. Ona oczywiście w badaniach oni byli wcześniej przygotowani, ta przemoc była zdefiniowana, ale nie chcą mówić o tym, że dotyczy ona ich, najbliższych rodziny. Także to jest problem w rodzinie. No właśnie, gdybyśmy mieli zdefiniować, czym jest przemoc, szczególnie gdy mówimy tutaj o osobach starszych. Więc przemoc, no to jest jakby naruszanie granic godności tej osoby starszej. Jeśli chodzi o takie formy przemocy, to najczęstsze formy przemocy wobec starszych to jest też statystycznie według tych badań, to jest przemoc psychiczna. I to jest wyzywanie, wyśmiewanie, wyśmiewanie niepełnosprawności. Jeśli chodzi o druga co do kolejności, to jest przemoc ekonomiczna. No i tutaj mamy cały wachlarz. Mówimy o przemocy w rodzinie, tak? Czyli nie mówimy tutaj o przestępstwach na wnuczka i właśnie jak była mowa przed chwilą na konferencji o... Pani z Komendy Głównej Policji nazwała te przestępstwa na legendę. Na policjanta. Czyli na policjanta, tak. Na lekarza, na wnuczka kogoś i tak dalej. Z banku, tak. Mówimy więc tak, przemoc ekonomiczna. To druga, rozumiem, że są różne typy przemocy. Tak, tak. Zabieranie pieniędzy, niszczenie rzeczy, wynoszenie i sprzedawanie, zmuszanie do darowizn, bardzo często się zdarza, zmuszanie do zmian zapisów testamentowych, branie pożyczek, kredytów. Wykorzystywanie finansowe. Że osoba jest starsza i nie wszystko może ogarnąć. Tak. Natomiast oczywiście przemoc ekonomiczna nigdy nie występuje samodzielnie. To znaczy nigdy nie jest tak, że ktoś tylko na przykład zmusza kogoś do tego, żeby mu przepisał mieszkanie w darowiźnie. Dlaczego? Tylko, no bo żeby to zrobić, musi go przygotować i jakby stosować właśnie tą przemoc psychiczną, czyli go szantażować, zmuszać, straszyć go, że jeżeli tego nie zrobi, to się go umieści w domu pomocy społecznej, czego on się na przykład bardzo, czy ona bardzo, bardzo boją. Trzecie, co do częstości występowania, to jest zaniedbanie. Zaniedbanie, czyli nieopiekowanie. Takie świadome, tak? Świadome zaniechanie. Tak, tylko że no, w przypadku, tak jak zaniedbanie jest przemocą wobec dzieci, tak, co to znaczy? To znaczy, że są konsekwencje prawne, jeżeli rodzic zaniedbuje dziecko, natomiast w przypadku starszych, no dzieci nie mają obowiązku. Kiedy ta rola zamienia się, tak? Że dzieci powinny, czy opiekują się swoimi rodzicami albo starszą rodziną. Tak, czyli jeżeli, krótko mówiąc, jeżeli się nie opiekują, no to nie za bardzo możemy coś zrobić, możemy wystąpić do sądu rodzinnego o tak zwane alimenty. A są jakieś sankcje prawne w takiej sytuacji? To w jakiej sytuacji? Kiedy dzieci zaniedbują rodziców albo... Nie, no właśnie mówię o tym, że nie ma sankcji prawnych. Nie ma sankcji prawnych, czyli my mamy... Jakby możemy powiedzieć o moralny obowiązek, ale nie mamy prawnego. Czyli to się bardzo często zdarza, że sprawa sprzed 3 dni zadzwoniła do nas pani z jakiejś małej miejscowości, chyba, nie pamiętam, ale chyba z województwa dolnośląskiego, która mówiła o tym, że ona jest oburzona, że rodzina się nie zajmuje starszą panią, a ośrodek pomocy społecznej, gminny ośrodek, zmusza rodzinę, dzieci, do tego, żeby one się tym zajmowały. No to jest trochę postawienie wszystkiego do góry nogami. Do góry nogami, bo to jest tak, że oczywiście w pierwszej kolejności, jak rodzic jest zaniedbany, to ośrodek pomocy kontaktuje się z rodziną najbliższą, bliższą, dalszą, próbując, tak powinno być, tak? Próbując jakby pomóc zasobami rodziny w opiece. Nie nakazać, ale raczej prośba, tak? Dokładnie, sugerowanie. Tak. Mhm. Natomiast no, jeżeli ktoś odmawia kontaktu z rodzicem, bo są różne, proszę pana, przyczyny, tak? No ludzie po prostu na przykład byli krzywdzeni jako dzieci przez tę osobę i nie chcą się swoją mamą albo ojcem opiekować, no i no, wtedy my nie mamy żadnego prawa do tego, żeby ich do tego zmuszać. No i tutaj powinno wkraczać państwo, które po prostu gwarantuje tej osobie usługi opiekuńcze. No właśnie, jak zgłaszać takie przypadki? Kto i jak może pomóc? No tu jawi się policja, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ale są również inne instytucje, które mogą wpłynąć, by takich patologicznych sytuacji było jak najmniej. Znaczy inne instytucje. No w zasadzie zostaje tylko policja. Policja, ale na policję dzwonimy często w takich sprawach ostrych, tak? Kryminalnych, które... interwencyjnych, tak? Kiedy dochodzi już do przemocy na przykład fizycznej. Ale to wynika z niechęci policji, bo też przedstawiciele policji byli na tej konferencji. Nie, to wynika raczej z przekonania ludzi, że się nie wzywa policji. Zresztą była dyskusja na tej konferencji przed chwilą o tym, jak wygląda sprawa zgłaszania przemocy psychicznej. No, z mojego doświadczenia wieloletniego wynika tak, że no w zasadzie nic się nie dzieje, tak? Bo przemoc psychiczna, jeżeli nie mamy na to żadnych konkretnych dowodów, czyli nie mamy, nie wiem, nagrań albo filmów, albo rozmów, albo SMS-ów, albo relacji sąsiadów, no to w zasadzie nie mamy w jakiś sposób tego udowodnić. Nie ma sprawy, tak? Nie ma sprawy, tak. Tak, tak. To jest trudny temat. No, na świecie jednak... troszeczkę to wygląda, przynajmniej w różnych krajach europejskich, trochę lepiej. To znaczy, no te lata... Bardziej cywilizowanie. Tak, lata rozumiem. Mówienia o tym, informowania, edukowania, no powodują, że, no, że przemoc psychiczna, która występuje czasami po prostu samodzielnie, no jest zgłaszana jako przemoc. Czyli tutaj kłaniają się te dobre praktyki, by przeciwdziałać przemocy, a tak. Państwo jako fundacja właśnie tym się zajmują. Tak. My właśnie mówiłam o tym na konferencji, że przez 2,5 roku pracowaliśmy z ekspertami i z lekarzami i opracowaliśmy coś, co no, z naszego punktu widzenia jest bardzo ważne, formularz oceny ryzyka przemocy wobec starszych dla lekarzy. To jest formularz, który, to jest narzędzie, które w krótkiej rozmowie z lekarzem, lekarza ze starszym pacjentem pozwala dowiedzieć się, czy ta osoba była krzywdzona. Ale tu mówimy o lekarzu pierwszego kontaktu, i tak? Lekarzu pierwszego kontaktu, i lekarzach na oddziałach szpitalnych. Ten formularz powstał na bazie rozwiązań zagranicznych, bo takie narzędzia są prawie we wszystkich krajach. Skąd możemy czerpać wzorce zatem? Tak, wzięliśmy najpopularniejsze takie formularze, przetłumaczyliśmy je na polski, zobaczyliśmy, jak one wyglądają w naszym systemie przeciwdziałania przemocy. Wzięliśmy też badania i, no, i jakby nasze doświadczenie organizacji Niebieskiej Linii, naszej fundacji, która się zajmuje przemocą od wielu lat, i ten formularz powstał. On ma 7 pytań krótkich, których lekarz powinien zadać pacjentowi. Na jedno pytanie lekarz odpowiada sam. To pytanie dotyczy stopnia samodzielności pacjenta i w zależności od wyniku ten formularz sam się liczy. Odsyła lekarza do 3 procedur. Do zielonej, żółtej i czerwonej. Dlaczego to jest ważne? No bo z wielu powodów, bo przede wszystkim jest silny związek pomiędzy przemocą a zdrowiem. Chociaż nie wszyscy lekarze zdają się jakby łączyć te dwie rzeczy, tak? Osoby starsze bardzo często reagują na krzywdę i na przemoc właśnie takimi dolegliwościami somatycznymi. To są często osoby, które bardzo często przychodzą do lekarza, które się nie stosują do zaleceń, które wymuszają skierowania do specjalistów, czyli jakby lekarz coś się dzieje, tylko nie wiadomo co. No i tak? Żeby tak holistycznie spojrzeć na tego pacjenta również w tym wymiarze. Wróćcie do tego pytania o wzorce, skąd możemy czerpać, gdzie jest dobrze i czy to można przenieść na nasz grunt? Czy to się sprawdzi? To znaczy, gdzie jest dobrze? Chcielibyśmy, żeby u nas było dobrze. Właśnie była rozmowa, rozmawialiśmy na tej konferencji o tym, że nie można na to patrzeć w oderwaniu od jakby całej rzeczywistości naszego świata i rzeczywistości, w jakiej żyją osoby starsze, czyli sposobu podejścia do starości. Mhm. Rozmowy ze starszymi, traktowania, przemocy też takiej słownej w przestrzeni. Podam przykład. W zeszłym roku prowadziliśmy konferencję taką dwudniową w Krakowie na temat przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i ktoś tam, już nie chcę wdawać się w szczegóły, pokazał film, który był elementem kampanii społecznej, w której był lekarz i policjant, która miała motywować ludzi do tego, żeby nie zostawiali starszych w szpitalach, na przykład na święta. Co jest nagminne, bardzo się często dzieje. I ten film się toczy. Krótki, najpierw wypowiedź lekarza, później wypowiedź kogoś. I na samym końcu mówi, no, że jakby apeluje ten narrator, żeby nie zostawiać osób starszych, bo oni nam zalegają. No i... Co tu dalej z tym zrobić, tak, prawda? Jak tak? Bo to jest pytanie wielowymiarowe, wielowarstwowe. Tak, czyli bardzo taki, no w sferze publicznej jest, na tej konferencji padały różne określenia, też ostatnio jest w telewizji taka reklama, też nie chcę mówić dokładnie, ale ktoś zwraca się do osoby, a ty dziadku, a ty dziadku, tylko a ty dziadek. Mhm. No, tego jest dużo. To jest jakby część całości, tak? Czyli naszego traktowania, myślenia o starości, traktowania osób starszych, takiego wypychania ich trochę z przestrzeni publicznej, agresji słownej. Często nie mamy formy na to, żeby do ludzi starszych, albo mówimy do nich protekcjonalnie, albo traktujemy ich jak dzieci, albo najróżniejsze formy przemocy słownej w przestrzeni, których jest mnóstwo i w prasie, i w mediach, więc no, to jest po prostu też część całości, tak? Bo to kształtuje, to ma przecież taką funkcję kulturotwórczą. No, tak? To te więzi międzypokoleniowe choćby, prawda, jak są zaburzone teraz. No, myślę, że moglibyśmy długo rozmawiać. Dziś to są te wnioski na gorąco po konferencji, która dziś się odbyła. Bardzo dziękuję za rozmowę. Magdalena Rutkiewicz, szefowa Fundacji Projekt Starsi. Więcej oczywiście w internecie zachęcamy, bo ten projekt bez wolontariuszy, bez pracowników pewnie by się nie odbył. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zachęcamy do korespondencji mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Kontakt z nami na trzy sposoby. Zapraszamy do Trójki za 6 minut 16. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. Open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your heart. Let go your heart and fail.